ojczyzna, honor to krew, ojczyzna to blizna. Niemiec, Żyd i Rusek to nasi wrogowie. Mały fiat i dolar to nasi bogowie. Możemy dużo wypić, wódki dobrze zjeść i poszaleć. Nie możemy tylko siebie w tym szale w koronie. Chcemy świat dogonić, chcemy świat dogonić. Z chorągwią w dłoniach, ze śpiewem na ustach. Porosła nas kapusta, porosła nas kapusta. Pragniemy dobrobytu. My już piszemy, nie znając alfabetu. Rzeczy niemożliwe są dla nas możliwe. Z modlitwą na ustach kłamstwa stają się prawdziwe.